Այսօր հուլիսի 29-ն է, օրը չորեքշաբթի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպան արդիվ։ Մեր ծրագիր ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ ունելով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Նոր ուսումնական տարում սովորողների համար իր դռները կբացի Շուշիի նորակառույց արհեստագործական ուսումնարանը։ Վանիկ Նոյկովի օրվա զրուցակիցն է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի ընդհանուր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը։ Այսօր դուք կլսեք Նարբաբանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Հրհերցի առաջին կարգի հաշմանդամ ազատամարտիկ Միքայելի հետ։ Խճանկարը ջահանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հերաշամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Նոր ուսումնական տարում սովորողների համար իր դռները կբացի Շուշիի նորակառույց արհեստագործական ուսումնարանը։ Արհեստագործական կրթօջախի կառուցման հիմնակարը դրվել էր դեռևս 2009 թվականին ֆրանսահայ բարերար Եզնիկ Մոզյանի կտակած ֆինանսական միջոցներով։ Ժամանակակից բոլոր պայմաններով եւ ուսումնանյութական հարուստ բազայով ապահովված ուսումնարանում ի տարբերություն մնացած հաստատությունների սովորողները կկոչվեն աշկերտ։ Մեկ շաբաթ սովորելով կրթօջախում աշկերտները փորձուսուցումն անցնելու են շինհարթակներում, որի դիմաց նաև կվարձատրվեն։ Սովորողներին Շուշիի արհեստագործականն առաջարկում է ժամանակակից և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցված ուսուցում, որը մշակվել է ֆրանսիացի և հայ մասնագետների կողմից։ Արհեստավորը մինչև կեսօր է սոված, ընդգծում է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի ընդհանուր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը։ Նրա տեղեկացմամբ արդեն այս ուսումնական տարվանից աշկերտները Ֆրանսիայում վերապատրաստման դասընթացներն անցած վարպետ մասնագետների ուսուցմամբ կարող են մասնագիտանալ շինարարմոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների, հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում, ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի մոնտաժում և տեխնիկական շահագործում, շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ մասնագիտությունների գծով։ Վասպուրակ Կարապետյանի խոսքով այս ընթացքում ընդունելության համար բազմաթիվ հայտեր եւ արձագանքներ են ստացել Արցախի տարբեր շրջաններից եւ Սյունիքի մարզի բնակավայրերից, որտեղ առաջիկայում հանդիպումներ են նախատեսում հիմնական դպրոցի շրջանավարտների հետ։ Դրական գնահատելով արհեստագործական ուսումնարանում ընդունելության գործընթացի ներկա տեմպերը, տնօրենը միաժամանակ իր ուղերձը փոխանցեց բոլոր նրանց, ովքեր մինչ բուհերի մեղմասած մոդայիկ դարձած մասնագիտություններով հրապուրվելը կցանկանային նաև երկրի համար պահանջված, իսկ իրենց համար եկամտաբեր արհեստ ունենալ։ Փաստորեն մեկնարկել է ընդունելության գործընթացը և տեմպը ինչպիսին է ձեր կարծիքով։ Կարծում եմ, որ լավ է։ Արձագանքում են ոչ միայն Ստեփանակերտի բնակիչները, այլև հեռավոր շրջաների։ Շուտով Սյունիքի մարզից են դիմորդներ լինելու, մենք հանդիպումներ անցկացրել ենք Գորիսում, շուտով նախատեսում ենք այցելել նաև Կապան, Մեղրի, Քաջարան, Գորիսի մնացած գյուղերը, որտեղ սա ռեգիոնալ նշանակություն ունեցող հաստատություն է։ Այս առաջին ուսումնական տարում մինչև քանի սովորող եք նախատեսում ընդունել։ Այս տարի մենք նախատեսել ենք 60-ից մինչև 90 հոգի, յուրաքանչյուր խմբում կարող ենք ունենալ մինչև 30 հոգի։ Ինչպիսի պայմաններ են նրանց համար այստեղ առանձնացված, նախատեսված։ Քանի որ մենք հայ-ֆրանսիական ուսումնական հաստատությունների օրինակով ենք սկսել մեր գործնեությունը, հենց շենքի շինարարությունն էլ ֆրանսիական նմանատիպ ուսումնական հաստատությունների նախագծի նմանությամբ է արվել, եւ ուսումնական process-ն էլ, ուսումնական method-ներն էլ ամեն ինչ արվում է ֆրանսիականի նման, այսքան լիարժեք եվրոպական չափանիշներին համապատասխանում է։ Իդեպ, ինչպես եք ձեր վերել այդ ուսումնանյութական բազան։ Ուսումնանյութական բազան հիմնականում ֆինանսավորվում է Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի կողմից, եւ բարերարներ կան, որոնք պատրաստականություն են հայտնել մեզ օգնել նաեւ ավտոբուս ձեռք բերելու հարցում, հովանավորը նաեւ սնունդի հարցը։ Հիմնականում այդ մասով մենք պետական միջոցները չենք օգտագործում, պետական միջոցները դրանք ապահովելու են հիմնականում, ինչ որ ուրիշ նմանատիպ ուսումնական հաստատությունները կան, ուսումնարանները, այդ մասով պետությունը ֆինանսավորումը ապահովելու է։ Մնացած հավելյալ ֆինանսավորումները դրանք լրիվ լինելու են արդեն դրսից։ նաև տեղեկություն կա, որ սննդակարգ է նաև ներառում ուսումնական գործընթացում, հանրակացարային պայմաններ, դրանք ինչպես են։ Մենք օգտագործել ենք Ագրարային համալսարանի ճաշարանը, արդեն պաշտոնական հրահանգը կա, իսկ ուսումնարան տարածքում կա կաֆետերիա, որտեղ որ ընդմիջումներին կարող են սովորողները թեթև ինչ-որ բուտերբրոդ, սենդվիչ, Իսկ ճաշարանը անվճար պայմաններով անվճար է, քանի անգամի է։ 3 անգամի է սնում, հանդակացանա բնակների համար, առավոտյան վաղ իրեն նախաճաշելու են, հետո գանդասի, հետո ընդմիջումը, որը լինելու է ժամ ու կես, և հետո երեկոյան ապահովելու են քնթրիկը։ Նշեցիք, որ բարձրակարգ մասնագետներ են դասավանդելու։ Այո։ Այդ առումով ինչպես եք հաջողություններ գրանցել, ովքեր են լինելու, որտեղից։ Մասնագետների առումով մենք մեծ կարևորություն ենք տվել հենց մասնագիտական առարկաներ դասավանդող մասնագետներին, չնայած որ հանրակրթական առարկաների մասով էլ լավ մասնագետներ են պետք, որովհետև սերտորեն կապված են մեկը մյուսի հետ դրան։ Երկու մոտեցում կար սկզբից, սկիզբ ասածը 2 տարի առաջ նկատի ունեմ դեռ, որ վերցնենք Արցախից արդեն կայացած մասնագետներ, տարիների փորձ ունեցող, և իրենց պատրաստենք մանկավարժներ, իրենք դասավանդեն, բայց հենց սկզբից էլ շեշտադրված էր Արցախի վրա, անպայման արցախցի լինեն։ Հետո շփումների ընթացքում հասկացանք, մարդիկ ունեն իրենց գործը, մեծ ժամանակ չեն կարող հատկացնել մեր աշխատանքին, վերջիվերջո դժվար կլինի։ Տարիներ մարդիկ աշխատել են այդ սկզբունքներով, այդ մեթոդներով, եթե այդ տարիքի մարդկանց նորից վերապատրաստել, դժվարություններ են։ Մանավանդ որ կա նաև երիտասարդների զբաղվածությունը ապահովելու խնդիր, որոշեցինք, որ շինարական մասնագիտությամբ, ովքեր որ ավարտել են Արցախի պետական համալսարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետը, մենք իրենցից պատրաստենք մասնագետներ, լավ ընտրություն արեցինք, լավ տղաներ, որ եւ լավ բարոյական որակներ ունեն, լավ մասնագիտական որակներ ունեն, իրենց տարանք Ֆրանսիային վերապատրաստումը անցկացրեցինք, մենք մի շատ լուրջ դպրոցի հետ համագործակցության ուշագիր ունենք, 1500 հոգի ուսանող ունեն դպրոցը։ Ինչպես է անունը? Դա Սանտ-Էթյեն քաղաքում է, կոչվում է Սեյֆա ԲՏՊ Լուար, այդպես է կոչվում, որտեղ Լուարա դեպարտամենտում է։ Իրենց վարպետները եկան մեր մոտ, գնացին, նորից հետո գալու են, նորից մերոնք հետո կգնան, անընդհատ շփումների մեջ են, միասին նյութեր են մշակում, այդ ձևով վերապատրաստումը անցան ու նույն մեթոդով անցան վերապատրաստումը, ինչ մեթոդով որ իրենք այստեղ դասավանդելու են։ Այսինքն անցան մանկավարժությունը, անցան տեսական ուսուցում, արեստանոցներում աշխատեցին շինարական ընկերություններում։ Քանի մանկավարժեր լինելու։ Հիմա մասնագիտական առարկաների մասով անվանում է արտադրական ուսուցման վարպետ, այսպես են կոչվում, 4 հոգի են, որոնցից 2-ը համաշինարական աշխատանքները կամ այլ անվանումով շինարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքներ, հարդարման շինարական աշխատանքներ, իսկ մյուս 2-ը ջերմատեխնիկական և սանտեխնիկական աշխատանքների վարպետներ են, իրենք նաև ադմինիստրատիվ աշխատանքներ են անում զուգահեռ, դրա համար հենց 2-ով են, որ նաև հասցնեն ադմինիստրատիվը։ Իսկ 4-ից բացի փաստորեն էլի են։ 4-ից բացի մնացածը արդեն հանրակրթական առարկաների մասով են։ Հասնել են նաև տեխնիկական գծագրություն առարկան, իր մասնագետն էլ պատրաստվեց, ճարտարապետը Երևանում ավարտած, ինքը վերապատրաստում անցավ, էլի Ֆրանսիայում ինքն է դասավանդելու։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ քանի մանկավար։ Մենք մեր մասով որ պատրաստել ենք 5 մասնագետ։ Հանրակրթական առարկաների մասով գալու են հիմնականում Մուրացյանի դպրոցից։ Ինչպեսի ուղերձ կուղեիք բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են գալ սովորել այստեղ։ Ուղերձս նույնն է, ինչ որ ես ասել եմ Արցախի տարբեր դպրոցներում, երբ որ մենք 600 աշակերտ հետ հանդիպում ունեցանք, բոլոր շրջաներում եղան, ես խնդրեցի, դա իսկապես որ խնդրանք էր, որ դուք մի նայեք որևէ մեկին, որ բարձրագույն կրթություն ունի եւ հաջողության է հասել, ուրեմն մենք էլ այդ ճանապարհով գնանք, դուք ճիշտ ընտրեք ձեր մասնագիտությունը, մենք ոչ չենք անում, որ անպայման գաք արհեստագործական սովորեք, ձեր ճանապարհը բաց է, դուք կարող եք գնալ բարձրագույն սովորեք, ձեզ մեծ հաջողություններ եմ ես ցանկանում, գնացեք սովորեք, բայց ձեր մասնագիտությունը ճիշտ ընտրեք, ու ոչ միայն կոչ եմ անում, այլև որպես ուղերձ եմ, ես կուղեի եմ երիտասարդներին, ովքեր որ ունեն նաև բնատուր ձիրք, որ կարող են իսկապես ստեղծագործական աշխատանք անել, որովհետև շինարարությունը ինքն իրանով ստեղծագործական եւ շատ պատվաբեր աշխատանք է, թող գան մեր մոտ սովորեն եւ երկիրը քշենացնեն, մեր կարգախոսն է հենց դարձիր աշկերտ, շենացրու երկիրը։ Չեմ համոզվում, բացատրում եմ մարդկանց, որ արհեստավոր լինելը դա ոչ միայն պատվաբեր բան է, այլև ապահոված է աշխատանքով ամբողջ կյանքի համար, ինքը աշխարհի ցանկացած անկյունում աշխատանք ունենալու։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նորիկովը։ Անձրև կամի թախից կա իմ սրտում, միայնակ պնտրում եմ կես ու կարոտում, անցել եմ մեր կյանքից կանի օրեր ու տարիներ, մեր հոգում կարծես ապրում է սերը դեր, Եմ շատ ուշ է գործրացը ետ բերել, ուրսերս չեն մարել, գիտեմ դժվար է, շատ դժվար է ինձ ներել, ուրսերս չեն մարել, առանց կեզ մոլորվել եմ ես, դեր սիրում եմ կեզ, խելագարի պես, արտասվում եմ դեզ, ով բարժանեց մեզ, դու շատ հեռու ես իսկ ես, առանց կեզ մոլորվել եմ դեզ, դեր սիրում եմ կեզ, խելագարի պես, արտասվում եմ դեզ, ով բարժանեց մեզ, դու շատ հեռու ես իսկ ես, ես սիրում եմ կեզ, Արցել եմ ես աշնան կամի, շրջում եմ թատարում, ամեն ուր պնտրում եմ կեզ ու չեմ գտնում, Որցել եմ ես կեզ մորանալ, ավաղ բայց չեմ կարող, ու հիմա այրվում է սիրտը կեզ սիրող, Եմ շատ ուշ է կործրացը ետ բերել, ուրսերս չեն մարել, գիտեմ դժվար է, շատ դժվար է ինձ ներել, ուրսերս չեն մարել, առանց կեզ մոլորվել եմ ես, դեր սիրում եմ կեզ, խելագարի պես, արտասվում եմ դեզ, ով բաժանեց մեզ, Շատ հեռու ես իսկ ես Առանց կեզ մոլորվել եմ տես Դեր սիրում եմ կեզ Խելագարի պես Արտասվում եմ տես Ով բաժանեց մեզ Դու շատ հեռու ես իսկ ես Ես սիրում եմ կեզ Եթերում կարծիքն օրվա հուլիսի 29-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեց մինչև ժամը 16-ը։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նա զրուցել է Հերհերցի առաջին կարգի հաշման թամազադամարտիկ Միքայելի հետ։ Հուլիսյան կեսօրվա տապին Հերհեր գյուղի այգիներում բացի Միքայելից ու իր որդուց ուրիշ մեկին չես հանդիպի։ Այգում որդուն հավասար աշխատող Միքայելին տեսնողը դժվար թե հավատա, որ նա 15 տարի տեղաշարժվել է հարազատների օգնությամբ։ 15 տարի կուրությունից հետո 2008 թվականին բժիշկներին հաջողվել է մասնակի վերականգնել մեկ աչքի տեսողությունը։ Պետունյորնայի BMP-ն երանքլար կողքամին եկակշտներ ասնցնայիս ենք իմինի երատարական մուզալողջու վիրավորով, ենասներեք թվին վիրավորովալով, ոտ թվին հատավերջոտ ասամդլարիվ կորչմ են, ստովնում ու թենել է կորչում կեց համասալարը, ասմա կեզ տեսողոցուն չեն, սանի Տրատը վխացածություն ասմա աշկնալ անցա շարինի փչած ճյուրը մաչ դավելեն ու տակայա դիա գործան վրտուսենք են ճյուրը կեցա վրցալի դիա փչնան դեմինը մինավերես գունը նատարակես գուն դստեղս դու իսկ քեցսա բալերի շատ խարեք Միքայելը պատմում է, որ չաշխատել չի կարող։ Երեք ուսանող ունի, որից մեկը Երևանում է սովորում։ Ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուրը գյուղատնտեսությունն է։ Ես քննակում եմ ՊՀ Այդ պիզիկական գործերը բաց են վեր ուժը տեսողության նատայանքանանում։ Բայց գործը թե չանում դեղ եմ ակերից նստեմ խոյնեսիմ տորը։ Կարտոշկան ծախում, ատստան մեն ախարեգի ասենք 300 կիլովար ամջը, 3-3 տոնայիք ես իննենը։ Մինին 10 յորունք որ մեն Հայաստանը մարդունին ամենաշատ կարտոշկան դաղջի է։ Ինձ մի հոգեն աջերն ու կազմամուկ 4 ավիլ յորչուկ ունեմ, մինին 4 յորուն, սիլիտրատալ է, պարտանը տալ է, ջիրի լա, ինգեմ գյումջում չնելա։ Բայց մեր առասվեշում պեն, դի մինին 10 տարմա դա 3 տոնայիք ես տարան, ադմին 2 ուգ ես սխալան։ Եշկան ադմա առաշտանը կարում չի պամինդորեն է հանելո, բեն ինչա կյուսը աշտես տա, կյուսը լո մեր աշտու, տարնմ աստան։ Եկնել ճերևին լող չորանումա մերի գյուդում չի։ Են ճերևի տեղերը տրանը հիշտ կան շատը ճերում, ինչ անումա կոգը չի ճերում, չորանումա։ Մացտան մը չվերշ կենում անդի։ Մեր վեղերը վերասնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Իքին կալար իրանք ասմում, ազմա շատ ակաղսըր, եքսին տարալում տոնայիք ես կարտոշկա 2-3 որ միքին կալով։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ գյուղի կյանքը այդքան էլ դժվար չէ, ինչպես շատերը նկարագրում են, պարզապես պետք է սեզոնին մի քիչ ավելի աշխատել։ Խեր քաղաքում ես, անգորդ մարսին հատել լավա, քաղաքում պիս ապրող չկա, ամեն տաղ գորշ չանես ապրլանցլի, տապաշ չի, հանդած ամերուկ պենում ավում, ես ասինք մին տոնած ամերուկում յուրնես, մին տոնած ամերուկում հունցում ինքյունում, բայց տա իրա 2 օրենք ասինք չչարում։ Այդ մին տոննած ամերիկուս տնալի հատը, կարտոշկան իրա 4 օրում չչարում, այդ 3 տոննայիք ես տնալի հատը, դե մին 3 ստա, մին 3 ընդա դի մինամ ես, լոխով չկաշումա, ազաս տաղիք հարում, լոխտա է ծարեր են տրա, խունձոր է տա, չողոպոր է տա, մաչին 20 կանը չողոպոր է, կայա մին 2 տարանը ետը սերում ծարեր աննա, պա դեվրո էր գործել չանիմ լա, 20 լա չողոպոր է ինի բուլա, ուզում ասեմ անում չ, իլա ծարերն է լոխը, ալա 10 տխումն կուտուրում, վրելի տղ, վերամ է մի մարդ, լա տարեն ասում չում, շենի մը գենում է, լա մին ծարտն է, գյումս իշկը տարնաս տաղիք, անում ան չէ, ես էլ արդեն Սալ չպրոսնդը, արդնես դիք ուրուգայոլող չողոբորոդում, ու ծար ալի թոպսն է ինձ ինչը հնգարում, ծար ամոն ասկալ, հավարել է հատը մուլյոն է բիտիտինի, ծար ալի տարտի թոպսն է, հու էր կոտը կոտը։ Առաջին կարգի հաշման թամազատամարտիկը խոստովանում է, որ իր աշխատանքով կարողանում է ընտանիքին կերակրել։ Միքայելի միակ խնդիրը տունն է, առ այսօր այդ հարցը վերջնական լուծում չի ստացել։ Ես վերջին հարցում տեղերանում չեմ, ատենք տեսնայի շկամբուստուն է կա, նաթը խոզակավ այս մին Իմս մենակ մին տան հարցավեր անլուծելի, ոյնակ կարել չունք տոնշինին տա սոտքինի, վերատետ տան հարցույան կանի մանացածը իս պրոբլեմ չունի, վեշ մին հարց, տոնը վիճակը վիճակ չէ թե չէ, լայուտ սրավ եկած, նա դա ռեմոնտնելի չլի վեր, ռեմոնտնելի է նայիս մաշինել ունիմ, ամեն հնարավորություն ունիմ, անելի բեն չկամը չէ, բնորվան կանդիլ բիտիս ճակերա։ Հիշեցնենք սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. անգամ քեզ հիշելիս սիրտս այրվում է կարոտից վաղուց անցած լույս օրերից հուշեն ապրում են սիրելիս երազ դարձած դու սերին հին միթե դու ես մատաս կարգի ես չէ գիտեմ թե որտեղից եկար գտար դու ինձ նորից այնպես անուշ եմ քեզ ուզում ինձ դեր այնպես կնկուշ եմ քեզ ուզում գրգեր այն գիշերները Հացրահան, հիշում եմ ես ամեն վահական, ամեն անգան Այնպես անուշ եմ, կեզ ուզում իմ սեր Այնպես կնգուշ եմ, կեզ ուզում դրգեր Այն գիշերները Հացրահան, հիշում եմ ես ամեն վահական, ամեն Եկել եմ ես այնքան արագ, որ քեզ հույսեր տամ շարունակ, բերել եմ քեզ իմ սերը տանք, երջանկություն լույս ու կրակ։ Ես կփորձեմ քեզ հավատալ, ու քո վերջին սերադառնա Եվ ամեն օր քո շունչը զգա ու այլ երբեք չհեռանա Այնպես անուշ եմ քեզ ուզում ինձ դեր Այնպես կնկուշ եմ քեզ ուզում գրգեր Այն գիշերները Հացրահան, հիշում եմ ես ամեն վարկյան, ամեն անգան։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն այս պահին լսենք Խճանկար Էջը։ Ընթրիկ կանոններով, ընթրիկը տուր թշնամուտ, այսին ասացված կը միշտ չէ որ տեղին է լինում, եթե ճիշտ ընտրվի ճաշատեսակը և ժամանակին սեղան նստեք, ընթրիկը միայն օգտակար կլինի։ Ըստ ժամերի, քնելուց 4-ից 6 ժամ առաջ տապակած միս, թանձրահյութով մակարոն, ընկեղենից ուտեսներ։ Քնելուց 2-ից 4 ժամ առաջ ձուկ, անյուղ հավ կամ հնդկահավ, կանաչ բանջարեղեն, կարտոֆիլ, շիլաներ, ձու։ Քնելուց 1-ից 2 ժամ առաջ կաթնաշոր, յոգուրտ, կեֆիր, մրգեր, խնձոր, տանձ, նարինջ։ Ինչն է լավացնում քնի որակը, հնդկահավ, այս թշնամիսը պարունակում է տրիտոֆան կոչվող նյութը, որն օգնում է օրգանիզմին հաղթարել ստրեսի բացասական հետևանքները եւ արագացում քուն մտնելը։ Կաթ, հոգեբանները կարծում են, որ մեկ բաժակ տաք կաթը հիշողություններ է արտնացնում մանկության մասին, մի տեսակ վերադարձ կատարելով անհոգ վիճակին։ Կարելի է կաթին մի քիչ մեղր ավելացնել, այն հանգստացնում է նյարդային համակարգը, բայց հիշեք, քնելուց առաջ լավ կլինի քաղցրեղենը չչարաշահել։ Հել, ենթաստամոքսային գեղձը չպետք է ծանրաբեռնել։ Ձուկ, օմեգա 3 բազմաչահագեցած ճարպատությունները, որոնք պարունակվում են սաղմոնի, թունոսի կամ ծովատարեխի մեջ, օգնում են արագ քուն մտնել և հանգիստ ու լավ քնել։ Շիլանել, Հատիկեղենը շատ մագնիում է պարունակում, որն օգնում է լիցքաթափել լարված մկանները եւ վերացնել նյարդային լարվածությունը։ Հատկապես օգտակար է վարսակը, այն պարունակում է նյութեր, որոնք նպաստում են քնի հորմոնի, մելատոնինի արտադրությանը։ Կարտոֆիլ. Խորոված կարտոֆիլի ոչ մեծ չափաբաժինը քնելուց մի քանի ժամ առաջ պաշարում է տրիպտոֆանի յուրացմանը խանգարող նյութերի արտադրությունը։ Ինչից է պետք հրաժարվել։ Բորբոսապատ եւ պինդ պանիրներից։ Այս համադամ պանիրները թիրամին ամինաթթուն են պարունակում, որը խթանում է ադրենալինի արտադրությունը, որն էլ իր հերթին կարող է անքնություն առաջացնել։ Թունդ ալկոհոլային խմիչք։ Մեկ բաժակ այդպիսի ըմպելիքը կօգնի քնել, բայց դժվար թե օգնի հանգստացած արթնանալ։ Բան այն է, որ ալկոհոլը խախտում է խորը եւ արագ քնի փուլերի հերթագայությունը։ Բացի դրանից, սպիրտի ազդեցության հետևանքով ուղեղի թթվածնի մատակարարումն այնքան էլ լավ չի կատարվում։ Սուրճ, կանաչ թեյ, սրանք կոֆե ին են պարունակում, որը խանգարում է քնելուն։ Շոկոլադ. Առաջինն այն շատ շաքար է եւ կալորիա է պարունակում։ Երկրորդ շոկոլադի մեջ թեոդրոմին նյութ կա, որը տոնուսը բարձրացնում է, իսկ քնելուց առաջ արուգանալը կարծում ենք պետք չէ։ Դրա համար էլ լավ կլինի շոկոլադը վայելել օրվա առաջին կեսին։ Բարեկամներ, օրվա մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ռասմուս Վինտերը, դանիացի բանաստեղծ աստվածապան, Կարպլը Խենա, գերմանացի բնանկարիչ, Ալեքսիս Դ. Տոկվիլը, ֆրանսիացի գրող պատմաբան, Հովանես Այվազովսկին, ռուսաստանցի հայ մեծ ծովանկարիչ, Չարլզ Բիբը, ամերիկացի կենդանաբան, գրող գյուտարար, Տեդա Բարան, համար կինոյի ամերիկացի ազդեղ, Վլադիմիր Զվորկինը, ռուսաստանցի եւ ամերիկացի ինժեներ, հեռուստատեսության գյուտարարներից մեկը, Իսիդոր Ռավին, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Էյվինդ Յանսոնը, շվեդ գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Դակ Խամարշելդը, շվեդ պետական գործիչ, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Կլարա Վոհուն, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Բադ Պետիկերը, ամերիկացի ռեժիսոր, Վլադիմիր Դուդինցևը, ռուս գրող, Միկիս Թոդակարիսը, հույն կոմպոզիտոր, Կոնստանտին Օրբելյանը, հայ դիրիժոր, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Ավետ Տերտերյանը, հայ կոմպոզիտոր, Իգոր Կրուտոյը, ռուս կոմպոզիտոր, Ստիվեն Դորֆը, ամերիկացի դերասան, Ֆերնանդո Ալոնսոն, իսպանացի ավտոմրցարշավորդ։ Կնդիրներ կարծիքի ուլիսի 29-ի թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթվի Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։